रिश्तों में, मेरे रिश्तों में तेरी सांसों की है डोरियां, मेरी जान है तू ये जान ले तू, मेरी जान है तू ये जान ले तू। जो ना तुझे देखूं ये दिल न माने, जो ना तुझे देखूं ये दिल न माने, मिलने के बनाए क्या क्या बहाने। जादू जादू हो जाए मेरा मन बेकाबू, मेरी जान है तू ये जान ले तू।